Wcześniej w autobusie jadącym do Niemiec policja złapała drugiego ze skazanych. Teraz mundurowi szukają jeszcze trzech innych skazanych w tej sprawie. Wobec trzech pozostałych policyjne czynności nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj stosowne informacje trafią do sądu i sąd będzie podejmował dalsze decyzje w tej sprawie. Niewykluczone, że sąd wyda listy gończe za tymi osobami, a jeżeli są przesłanki świadczące o tym, że te osoby mogą przebywać poza granicami naszego kraju, najprawdopodobniej będą to europejskie nakazy aresztowania. W ostatnim procesie wszyscy odpowiadali z wolnej stopy, a to oznacza, że nie mieli obowiązku stawiać się na stali rozpraw. Dlatego, jak podkreślają eksperci, skazany na 25 lat więzienia Tomasz G., wychodząc z sądu po ogłoszeniu wyroku, nie złamał żadnego przepisu, bo w momencie odczytywania wyroku nie było jeszcze nakazu aresztowania. Po wypadku między Nowym Targiem a Rabką Zdrój Zakopianka wciąż zablokowana w obu kierunkach. Jak już informowaliśmy w serwisie przed godziną, na trasie w miejscowości Klikuszowa zderzyło się 5 samochodów, mówi kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. W wyniku tego zderzenia ranne zostały 2 osoby, jedna lekko, druga ciężko. W tej chwili droga w dalszym ciągu jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy przez Rabę, Wyżną i Czarny Dunajec. Grecki parlament rozwiązany to skutek tego, że w poniedziałek nie zdołał on wybrać nowego prezydenta kraju. 25 stycznia odbędą się przedterminowe wybory, które mogą mieć poważne konsekwencje dla Grecji. W sondażach największe 30-procentowe poparcie ma skrajnie lewicowa partia Syriza, która chce wypowiedzieć pakiet pomocowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Adwokaci Aleksieja Nawalnego odwołali się od wyroku sądowego, zgodnie z którym powinien on pozostać w areszcie domowym. Uznali, że powstała dziwna sytuacja. Rosyjski opozycjonista został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jednocześnie pozostawiono go w areszcie domowym do czasu uprawomocnienia się wyroku. Krok prawników Nawalnego ma ważne znaczenie. Wczoraj został on zatrzymany w Moskwie, gdy udawał się na demonstrację u swoich zwolenników. Rosyjskie media napisały, że w ten sposób złamał zasadę aresztu domowego. Dziś Federalna Służba Wykonywania Wyroków Sądowych skierowała do sądu materiały informujące o naruszeniu tych zasad. Jednak sąd zwrócił te materiały z powrotem, twierdząc, że już wydał wyrok w sprawie Nawalnego. W tej sytuacji na razie nie wiadomo, czy opozycjonista zostanie ukarany za to, że udał się na wiec, będąc w areszcie domowym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Nowy rok można witać pod gwiazdami albo z gwiazdami. Teatry w całej Polsce na tę noc otwierają swoje podwoje. Co przygotowały te w stolicy, sprawdzała Dorota Piotrowska. Jak to w Sylwestra, oczywiście nie zabraknie szampana, zapowiada Katarzyna Nowicka z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Uchylą się wszystkie drzwi na salę i przy wtórze muzyki wszyscy nasi bileterzy wniosą tacę z szampanem. Teatry żegnają stary rok, prezentując swoje najbardziej popularne sztuki, a po spektaklach sceny często zamieniają się w sale balowe, tak jak w warszawskim Teatrze Kamienica, zaprasza jego dyrektor Emilian Kamiński. Dla mnie to połączenie spektaklu z balem jest najlepsze. Ludzie są spektaklami rozbawieni i wtedy w takim nastroju wchodzą w bal i w nowy rok. Jeśli Sylwester w fotelu, to tylko kinowym, mówi dyrektor stołecznego kina Muranów Adam Trzopek. To jest taki rodzaj przeżycia Sylwestra z takimi emocjami, jakie są w filmach. To murowany dobry nastrój na 1 stycznia 2015 i jesteśmy gotowi do robienia nowych postanowień. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Ostatni dzień roku upłynie pod znakiem opadów marznącego deszczu, który padać nie powinien tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Najcieplej na Pomorzu, tam plus 3 stopnie, na zachodzie termometry pokażą 1 stopień, w centrum od minus 1 do minus 6, na wschodzie także do minus 6, a najchłodniej minus 8 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując 2 butelki Pepsi Mirindy lub 7-Up, płacisz tylko 2,99 za 2-litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę Pepsi Mirindy lub 7-Up i aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie! Dzięki wystrzałowym fajerwerkom, zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie! Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz! Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu! Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Ministerstwo Zdrowia nie doszło, jak wiemy, do porozumienia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Po 2 zatem stycznia co trzecia poradnia rodzinna będzie zamknięta. Jak argumentują lekarze, nie można na rozkaz w nieskończoność zwiększać liczby badań, obowiązków, biurokracji, niemal nie zwiększając nakładów. Marek Twardowski, lekarz z Porozumienia Zielonogórskiego, stwierdza, na zamówienie polityczne powstał pakiet onkologiczny. Nie znam ani jednego onkologa, który uważa, że propozycje pana Arłukowicza są merytoryczne, a nie są polityczną sztuczką. Ministerstwo Zdrowia ma plan B. Obowiązki poradni mają przejąć szpitalne oddziały ratunkowe. Tyle, że takiego rozwiązania nie wyobrażają sobie niektórzy szefowie tych placówek. Argumentują, że nie mają możliwości zwiększenia obsady na dyżurach, a w efekcie kolejki będą niebotyczne. Podstawą całego sporu są pieniądze. Ministerstwo proponuje zwiększenie nakładów dla poradni o 1 170 000 000. Lekarze twierdzą, że to stanowczo za mało, oczekują zwiększenia. Ministerstwo nie chce o tym słyszeć, a propozycję nazywa szantażem. Dziś pytanie, czy protest lekarzy jest uzasadniony? A moim gościem jest pan dr Jarosław Krawczyk. Witam, Porozumienie Zielonogórskie. Witam pana, panie doktorze. Panie doktorze, bardzo źle pana słyszę. Halo? Tak. Halo, tak. O, teraz może troszkę lepiej. Po 2 stycznia wiele poradni, właściwie już 2, czyli po 1 stycznia, wiele poradni rodzinnych będzie zamkniętych. Odwrotu od tej decyzji nie będzie? Panie redaktorze, czekamy cały czas na ruch pana ministra zdrowia i natomiast te ruchy, które są wykonywane w tej chwili, no przeczą całkowicie idei jakiegokolwiek kompromisu. Jest sporo województw, w których zdecydowana większość lekarzy nie podpisała umów z NFZ. Na przykład w województwie lubuskim aż 90%, w województwie podlaskim 85%. Jak dużo poradni w całym kraju będzie zamkniętych? Szacujemy około 40% poradni. Przy czym zapewne to rozkładać się będzie nierówno, prawda? Będą w województwach, gdzie problem będzie minimalny, na przykład na Mazowszu, a będą te wspomniane przeze mnie województwa, gdzie problem będzie poważny? Myślę, że tak i to jest odzwierciedlenie sposobu wykonywania medycyny w zasadzie w tych województwach. No, jeśli mówimy o prywatnych poradniach czy jakichś innych poradniach takich mniejszych, no to w Warszawie ich nie ma po prostu. I czym na Mazowszu. I to jest odpowiedź między innymi. A co ma zrobić pacjent, panie doktorze? Może zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego, tak? Panie redaktorze, może się zgłosić do szpitalnego oddziału ratunkowego oczywiście, ale myślę, że pacjent przede wszystkim powinien zapytać pana ministra, dlaczego nie zapewnił opieki w tej poradni, którą pacjent wybrał. A dlaczego nie zapewnił pana zdaniem? Dlatego, że nie rozmawiał z nami przez cały rok. Próbuje rozmawiać przez ostatnie kilka tygodni tak naprawdę, przed końcem roku. I te rozmowy, no to już nie będę komentował, bo słyszycie Państwo w radiu i w telewizji, jak to wygląda. No, o szczegółach porozmawiamy. Zatem dlaczego nie doszło do porozumienia z ministrem Arłukowiczem? Prawda, że na ostatnią chwilę, ale jednak tych rozmów troszkę było, bodajże 8 spotkań. Zatem dlaczego nie było porozumienia? Co stanęło na przeszkodzie? Na przeszkodzie stanęło tak naprawdę zdanie pana ministra, że to, co proponuje, jest absolutnie wystarczające. Naszym zdaniem tak nie jest i to jest chyba podstawowa różnica sposobu myślenia i sposobu naszego zdania tak naprawdę. Mówimy oczywiście o nakładach finansowych, tak? To jest pochodna pewnych tak naprawdę działań czy czynności, które mamy od nowego roku wykonywać, bo pan minister ciągle przekonuje, mówi o 6 badaniach dodatkowych, ale to nie jest tylko 6 badań dodatkowych, chociaż one też to wchodzą, ale to są również skierowania do okulistów, do dermatologów, przypomnijmy. Mm-hmm. To są pacjenci onkologiczni, to są pacjenci z poradni specjalistycznych, z których po prostu trafią do nas. No, z różnych przyczyn, ale to już są szczegóły. Minister Arłukowicz stwierdził w jednym z wywiadów sprzed kilku dni, że porozumienie oczekuje warunków finansowych, które są nie do zrealizowania. Jak duże były różnice, to znaczy ile proponowało ministerstwo, o ile chciało zwiększa nakłady, a ile, jakie były państwa oczekiwania i propozycje? Mówimy o negocjacjach cały czas i chciałbym to podkreślić mocno. My optowaliśmy za stawką 11 zł na pacjenta na miesiąc, panie redaktorze, 11 zł. Natomiast pan minister cały czas uważa, że to jest absolutnie stawka nie do przyjęcia. No, możemy to porównywać z różnymi rzeczami. Ode mnie z domu nikt śmieci nie chce wziąć za mniej niż 16 chociażby, tak? Mhm. Na miesiąc. I myślę, że to jest skala zjawiska, o którym mówimy. Po prostu chcemy kupić coś, na co nas nie stać, moim zdaniem, w takim razie, bo tak to wygląda, że pan minister chce nałożyć mnóstwo obowiązków, za które nie chce zapłacić. Spór dotyczy nie tylko pieniędzy, choć one są przede nie wszystkim. Tylko, tak, to prawda. Stąd moje pytanie, co jest na przykład złego w obliczaniu wskaźnika wykrywalności nowotworów? Bo przeciwko temu rozwiązaniu również państwo protestowali. Przypomnijmy, że lekarze będą wydawali chorym z podejrzeniem raka taką zieloną kartę, prawda? A na 15 kart, zgodnie z pomysłem, czyli diagnoz, trzeba mieć przynajmniej jedno trafienie, czyli pacjenta z potwierdzoną później chorobą. Co jest złego w tym rozwiązaniu? Panie redaktorze, wygląda to w ten sposób, że lekarz stawiając podejrzenie choroby nowotworowej wystawia kartę leczenia onkologicznego. Tak. I wystawia ich 15. Jeżeli wśród tych 15 nie trafi jednego nowotworu, to zostaje karnie skierowany na szkolenie przez pana ministra zdrowia i zostaje mu zabrane prawo wydawania dalszych kart. No ale wyobrażam sobie. Czy brzmi to w ogóle rozsądnie? Wie pan, znalazłbym słabości w tym rozwiązaniu, to fakt, ale z drugiej strony zastanawiam się, że być może, teoretycznie oczywiście, może dojść do takich sytuacji, że lekarz diagnozuje bardzo często, na przykład kilkadziesiąt razy i okazuje się, że żadna ta diagnoza nie była trafna. To jest normalna sytuacja też? To jest pytanie oczywiście o całą medycynę, bo my, chciałem zauważyć, nadal, mimo braku karty leczenia onkologicznego, w tej chwili również diagnozujemy nowotwory. No bo trzeba sobie uświadomić, proszę mnie poprawić, jeśli błądzę, że za każdą taką diagnozą stoją pieniądze, prawda? Bo ten pacjent trafia do lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają szereg skomplikowanych badań często, prawda? Panie redaktorze, owszem, tak, ale ja zakładam, że lekarz, który wystawia to, robi to świadomie, podejrzewając coś u pacjenta. Czy to będzie nowotwór, czy nie, to temu pacjentowi są potrzebne badania dodatkowe. I tak to rozumiem. Bo tak rozumiem rolę lekarza, że jeżeli diagnozuje coś u pacjenta, to kieruje na dalsze badania, które mają potwierdzić albo wykluczyć chorobę. Więc tak czy siak, to ten pacjent powinien trafić tam do tego specjalisty. Minister Arłukowicz powiedział, że blisko 70% przychodni podpisało już umowy, będzie pracowało po nowym roku. Przypomniał, że pacjenci mają prawo zmienić lekarza rodzinnego. Tak. Do 3 razy w roku, o ile dobrze pamiętam. Tak. Nie boją się państwo utraty pacjentów po prostu? Liczymy się z tym, panie redaktorze. Jest to oczywiste. No, pan minister będzie namawiał naszych pacjentów. Ja mam nadzieję, że nasi pacjenci znają dobrze swoich lekarzy i wiedzą, że ta opieka nie da się zastąpić tak naprawdę, bo przekierowanie wszystkich pacjentów do innych poradni jest niemożliwe, bo wszystkie poradnie są zatkane. To jest po pierwsze. Ale chciałem tu zwrócić uwagę na coś jeszcze innego, co myślę, że może być bulwersujące, że za przepisanie się pacjenta pan Arłukowicz będzie płacił 45 zł poradni. Również na SOR-ze i tak dalej, to są jakby inne szczegóły. Chciałem podkreślić, że stawka roczna na pacjenta to jest 90 zł, czyli za jedną wizytę pana Rokowicz jest gotów zapłacić tyle, ile wynosi połowa rocznej stawki na pacjenta w poradni. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13 raz jeszcze dr Jarosław Krawczyk, Porozumienie Zielonogórskie, jest moim gościem. 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy protest lekarzy jest Państwa zdaniem uzasadnione. 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle na komentarze w listach za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Jacek napisał, prowadzę działalność od 22 lat. Są to usługi informatyczne. Cen nie podniosłem od 10 lat. A to wszystko dzięki ogromnej konkurencji. Nie widzę powodu, dlaczego lekarze mieliby otrzymywać większe pieniądze z tytułu pakietu onkologicznego. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Kubo. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Że jeżeli lekarz na 20 przypadków nie potrafi wystawić 3 odpowiednich diagnoz, to może powinien się przekwalifikować, zostać motorniczym na przykład. Na 15 jedno, to tak dokładnie. No dobrze, w porządku. Także może powinien zostać motorniczym, piekarzem, mechanikiem, nie wiem. Wszystkie te zawody oczywiście, jeżeli ktoś jest profesjonalistą, to szanuję, naprawdę. Druga sprawa, no dopóki lekarze będą uciekali pijani jak gówniarze ze szpitali, to moim zdaniem nie należy się żadna podwyżka w żadnym stopniu i w żadnym przypadku. Albo jeżeli ordynator dziecka, które pogotowie ratunkowe przywozi do szpitala i odmawia przyjęcia i umiera, dopóki tacy lekarze będą w Polsce, także ja nie życzę sobie żadnych podwyżek tym ludziom. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No tutaj odpowiedzialność zbiorowa nie jest dobra na podstawie kilku przypadków negatywnych. Ja nie potrafię ocenić, na ile rację ma pan minister, na ile lekarze. Myślę, że większość Polaków tego nie wie, no bo to jest wiedza specjalistyczna. Natomiast na pewno winą pana ministra jest to, że te rozmowy odbywają się 30 grudnia zamiast... Na ostatnią chwilę, to prawda. 30 października, albo najpóźniej uważam 30 listopada powinno to na miesiąc przed być prowadzone, a nie tak, że następnego dnia pacjenci nie wiedzą, czy zostaną przychodnie zamkniętą, czy otwartą. Tu przy okazji pan minister też łamie konstytucję, bo która nakazuje równy dostęp obywateli do służby zdrowia, a teraz będzie tak, że niektórzy będą mieli dostęp do przychodni, a inni nie. No, problem jest poważny, panie Marku, ponieważ zgodnie z szacunkami prawie 12 milionów Polaków może problem po 1 stycznia dotyczyć. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Wszystkiego lepszego na Nowy Rok, a w sprawie lekarzy. Niech pan sobie wyobrazi takie budowanie kolejek. 45 osób, wszyscy wysłani do różnych specjalistów, budujemy kolejkę. Tych kolejek, ci 45, którzy dostają następne skierowania i 45 osób idzie dalej, pomnóżmy to i kolejki się budują, a lekarze kasują. To spółka, która razem studiowała, mieszkali w jednych pokojach, a teraz rządzą naszymi pieniędzmi. Nie dam im ani grosza, dopóki nie zaczną leczyć, ani łatkę robić. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo słyszałem wczoraj, że na przykład lekarze nie wiedzą, co ich czeka w przyszłym roku w związku z tymi niejasnościami w ustawie. Czy zwykłego płatnika informuje ktoś, jak jest zmiana w VAT-ie, jak on ma rozliczać ten VAT? Nie, musi sam dotrzeć w przepisach, jak ma go rozliczać. Tak samo lekarze powinni zapoznać się z rozporządzeniem, z ustawą i będą wiedzieli, jak mają to dokonać. Druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, to sprawa odnośnie lekarzy pierwszego kontaktu. Mhm. Lekarz dostaje za mnie te 90 zł, co tam wyliczono, a się okazuje, że ja przychodzę do lekarza i nie mogę być obsłużony, bo nie ma miejsca w kolejce. No to bierze za mnie pieniądze, nie bierze za mnie pieniądze, kiedy mam się leczyć? I kończę się tym, że ja i tak ląduję na tym SOR-ze, bo muszę mieć tego dnia podany antybiotyk na przykład. Więc tak naprawdę no to jest lipa to, że on od razu z góry dostaje na mnie pieniądze, niezależnie czy ja przychodzę, czy nie, bo skutek jest taki, że i tak może mnie nie przyjąć. 23 minuty po południu. Czy protest lekarzy jest uzasadniony? Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Pewnie jakieś uzasadnienie jest, natomiast absolutnie jest niedopuszczalne, żeby lekarze odstępowali od pacjentów. Mogę rozumieć pewne zachowania dotyczące interesu lekarzy, natomiast absolutnie jest to niedopuszczalne, żeby lekarze stawiali ponad interes pacjenta swój interes. Więc w żaden sposób nie jest to akceptowalne ze strony pacjenta. Panie Januszu, witamy, halo. Witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja tak w kontekście końca roku, gdzie różne grupy zawodowe dostają wszelkiego rodzaju gratyfikacje, powiedzmy w formie trzynastki, nasi posłowie również, nasi ministrowie również, natomiast to się lekarzy należy grupom zawodowym, które są zależne od Ministerstwa Finansów, to już jest sprzeczne jak gdyby z ogólną linią polityki tego rządu. Dziękuję. Pan Adrian komentuje, nie rozumiem obaw lekarzy, że za złe diagnozy mają być wysyłani na dodatkowe szkolenia. Jestem inżynierem budownictwa z uprawnieniami. Za błędy popełnione na budowie mogę odpowiadać zawieszeniem lub nawet utratą uprawnień. Pani Ireno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę, aby troszeczkę pani ściszyła radio. Pani Ireno, proszę, aby pani ściszyła radio, dobrze? Dobrze. Taka mała prośba, już słuchamy. Tak, ja właśnie dzwonię w sprawie tej dyskusji. Oj, muszę wyłączyć, halo? No właśnie, bardzo bym prosił. Radio źle, tak. Ja właśnie dzwonię w tej sprawie i proszę pana, mam w ogóle takie swoje zdanie. Ja nigdy od żadnego lekarza rodzinnego nie dostałam żadnego skierowania na żadne badania, wszystko robię prywatnie. A mój mąż to właściwie poprzez nieuctwo lekarzy musiał umrzeć. Właśnie przez nierozpoznaną, postawioną złą diagnozę i w ogóle lekceważenie sobie ludzi chorych na raka. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo. Dzień dobry panie Kubowi. Dzień dobry panu. Panie Jakubie, ja może troszkę z drugiej strony chciałbym ugryźć temat, pomijając to, że etyka lekarska powinna nie pozwalać tak naprawdę lekarzom na właśnie odstępowanie od pacjentów, ponieważ wybrali sobie taki zawód, jaki wybrali i liczyli się z tym, że mogą być takie sytuacje, a wie myślę, pan, że... Sprowadzę może problem ad absurdum, ale jest jakaś granica tej etyki podług pana, czyli czy ta etyka, o tak zapytam, nakazuje na przykład pracę za darmo? Wie pan co, ja myślę, że... Bo możemy dojść do takiej argumentacji. Lekarz musi pracować za darmo, bo nie ma prawa opuścić pacjenta. Tak jest, no zgadza się. Oczywiście tutaj absolutnie tego nie pochwalam, ponieważ to państwo powinno też zapewnić im jako osobom wykonującym tak trudny i odpowiedzialny zawód stworzyć odpowiednie warunki i wynagrodzenie. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że ja to troszkę znam z innej strony, ponieważ oprócz tego, że znam dosyć dobrze środowisko lekarskie, jak i prawnicze, to sami lekarze, których dobrze znam, a mam też dwóch kolegów z zachodniopomorskiego, którzy są ordynatorami oddziałów, sami twierdzą, że ile pieniędzy by nie dostali, tak naprawdę, to i tak będzie mało, więc tutaj 7-8 tysięcy podstawy plus 1,5 do 2 tysięcy za dyżury, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach oddalonych o powiedzmy 100 kilometrów od dużych aglomeracji, daje nam to około 15-20 tysięcy i oni są wiecznie niezadowoleni. I tak naprawdę muszę panu przyznać, że zawsze kiedyś twierdziłem, że to właśnie środowisko prawnicze jest takie, ale się okazuje, że nie, że właśnie lekarze. Tutaj naprawdę nie chciałbym nikogo oczerniać, natomiast znam to troszkę z drugiej strony i naprawdę prosiłbym o zdrowy rozsądek zarówno pana ministra zdrowia, jak i samych lekarzy, no i oczywiście nie wszystkich pacjentów, którzy ustawiają się w kolejki, też często w sposób nieuzasadniony, więc ja może, żeby już nie zabierać czasu, to tylko tyle, takie spostrzeżenia i bardzo panu dziękuję. Chciałbym życzyć w nowym roku i dla pana, i dla całej Trójki, i dla wszystkich. Bardzo dziękujemy i wzajemnie. Pani Magdalena, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Tak, w ostatnim dniu starego roku przyznam, że niestety trafiłam z synem u lekarza i na drzwiach wisiała kartka, że uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia przychodnia będzie nieczynna. To przyznam, że chociaż może panujący mróz troszeczkę się z tego przyczynił, ale trochę mnie zmroziło. I ja myślę, że po prostu chciałabym życzyć zarówno lekarzom, jak i rządzącym zdrowego rozsądku po prostu w podejmowaniu decyzji, pamiętaniu o pacjentach po prostu, ale tak jak poprzedni pan powiedział, poprzedni słuchacz, pacjentom też zdrowego rozsądku, bo przyznam, że rozmawiałam dzisiaj z panią doktor naszą, co jest bardzo mądrym lekarzem. Co mamy zrobić w momencie, kiedy na przykład to porozumienie zostanie podpisane, ta umowa nie zostanie podpisana. Powiedziała mi jedno, nie zostawimy was. W związku z tym chciałabym, żeby było więcej lekarzy zdroworozsądkowych i pamiętających o pacjentach, a z drugiej strony chciałabym, żeby każda ze stron pod koniec każdego roku nie przyciskała drugiej do muru, troszeczkę tak bawiąc się nami, można powiedzieć, i w imię pacjentów podejmować decyzje, które mają zadowolić obie strony, a my jesteśmy gdzieś tym wszystkim troszeczkę zagubieni. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Radosław napisał, mówi się o potrzebie wczesnego wykrywania raka. Jeśli wejdą te przepisy o potrzebie jednej trafnej diagnozy na 15, to boję się, że lekarze będą wysyłać do onkologa tylko tych pacjentów, u których prawdopodobieństwo, że to jest rak, jest wysokie, czyli tych we wczesnym stadium po prostu nie wyślą. Pan Michał jeszcze. Panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry. Postawa lekarzy w tej sprawie przypomina mi trochę postawę z górniczych związków zawodowych. Wielokrotnie w swoim życiu obserwowałem tych samych lekarzy w różny sposób traktujących pacjentów w publicznych placówkach służby zdrowia i w gabinetach prywatnych. Nie zmienia to faktu, że polskie prawo w zakresie i procedury w zakresie lecznictwa są pełne absurdów. Posłużę się przykładem z autopsji. Mam orzeczoną przez lekarzy tak zwaną dysfunkcję stałą stawów skokowych, w związku z czym Narodowy Fundusz Zdrowia w 100% refunduje mi raz na 2, a po zmianie od niedawna raz na 3 lata ortezy, czyli takie stabilizatory. Ponieważ jest to dysfunkcja stała, a więc nieodwracalna, żeby dostać w kolejnym okresie prawo refundacji ortezy, muszę mieć skierowanie od lekarza specjalisty. Co więcej, żeby dostać się do życzonego specjalisty, który potwierdzi, że zmiana samoistnie się nie cofnęła, ta, która jest orzeczona już jako dożywotnia, muszę mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Pan Patryk napisał, obydwie strony od dłuższego czasu nie robią nic, aby konflikt załagodzić. W takim wypadku oburzony jestem faktem, że pacjent staje się kartą przetargową. Panie Krzysztofie, witam, halo? Dzień dobry, no ja z przykładami powiem przykład z autopsji, co znam ze własnej autopsji przed kilku lat od dermatologa, bo słyszę, że nie będzie można z marszu już do takich ważnych lekarzy jak dermatolog, wenerolog na przykład, którego znam, iść, tylko najpierw trzeba się będzie pokazywać lekarzowi ogólnemu, co zwiększa koszty i problem psychologiczny również olbrzymi, który występuje w populacji, bo kontakt z takim lekarzem to jest również bardzo duża informacja. A ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko, bo mówimy tu o pieniądzach, rzeczywiście lekarze w stosunku do reszty populacji, gdzie pensje w Polsce są tak strasznie zaniżone przez korporacje i sytuacje przymus ekonomiczny się w głowie nie mieści. Lekarze mają tą siłę, tak jak mieli kiedyś strajkujący państwo i przedsiębiorstwa, jeszcze resztki są, na przykład kopalnie, gdzie mogą walczyć, bo mają jeszcze atut w postaci siły, mogą blokować strajk właśnie okupacyjny. To też jest taki przykład. Ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli można takiemu lekarzowi wyjechać za granicę i tam dostać w Niemczech 5 razy tyle, słyszę wczoraj od pana z Platformy, że robią Narodowy Instytut Geriatrii. Czy to już jest jest pod Niemcy. My będziemy 200-300 tysięcy płacić za szkolenie lekarza. On, Unia Europejska nas zmusza do tego, żeby on mógł wyjechać i za 5 razy takie pieniądze, a my, przepraszam, to jest prostytucja intelektualna, drenaż mózgów. Za Harvard pani premier chce płacić 1 000 000 złotych jakiemuś i on przez 5 lat będzie tu agentem w Polsce, więc musimy tych lekarzy, jeżeli Unia nas na razie blokuje, póki niestety w niej trwamy, to niestety musimy ich rozpieszać, bo jeżeli rozpieszać, w stosunku do innych ludzi, bo oni tak tu mniej zarabiają niż na przykład. Bo jesteśmy, panie Krzysztofie, na nich skazani. Przepraszam, że kończę, ale czasu coraz mniej, a gość czeka. 12:31. Krzysztof Łanda, Fundacja Watch Healthcare. Na pewno po 1 stycznia będzie sporo zamieszania i można przypuszczać, że nie będzie tak, jak by życzył sobie pan minister, że pacjenci zostaną przyjęci w izbach przyjęć czy szpitalnych oddziałach ratunkowych, tam gdzie nie dostaną się do lekarzy POZ-ów, tam gdzie zostaną gabinety zamknięte. Będą problemy. Jakaś pocieszająca oznaka, którą można zauważyć po tych wszystkich rozmowach i perturbacjach, jest taka, że lekarze dają do zrozumienia, że gotowi są pracować na nowych warunkach, tylko pod warunkiem podwyższenia stawek, pod warunkiem uzyskania większych pieniędzy. No więc rzecz idzie o pieniądze, trudno się lekarzom dziwić, ale z drugiej strony jest tak, że mimo braku lekarzy, mimo ich przepracowania, gotowi są podjąć to wyzwanie związane z pakietem onkologicznym, pakietem kolejkowym, czyli czują się na siłach. No dobre i to, pamiętając o tym, że tych lekarzy nam brakuje. Przepraszam za pomyłkę w zapowiedzi. To był pan Piotr Wróbel, dziennikarz zajmujący się rynkiem zdrowia. 28 minut do 13. Sławomir Neumann jest moim gościem, wiceminister zdrowia. A witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, co trzecia pora dnia rodzinna, 2-5 stycznia, to są dni robocze, będzie zamknięta. Dlaczego ministerstwo nie doszło do porozumienia z lekarzami z porozumienia? Wie pan, ja mam nadzieję, że to będzie mniej niż co trzecia, bo te umowy spływają ciągle i myślę, że jeszcze dzisiaj trochę otrzeźwienia na niektórych prowadzących praktyki rodzinne też przyjdzie. No, myśmy nie doszli do porozumienia z prostej przyczyny. Znaczy, ta propozycja, którą położyliśmy na stole, ten 1 100 000 000 złotych więcej za 6 dodatkowych badań, które kosztowały w poprzednim roku u specjalistów 200 milionów, to naprawdę jest bardzo dobra propozycja. Ja miałem tę przyjemność. A o jaką sumę dotyczył, jakiej sumy dotyczył spór? Panie redaktorze, ile zaproponowało ministerstwo, a ile proponowali lekarze? Złożyliśmy na poziomie 700 milionów, bo tyle nas... Pamiętam, tyle to kosztuje. Potem to zwiększono. W ramach negocjacji nie tylko zwiększyliśmy to do 1 100 000 000, ale z 26 zaproponowanych badań nowych, żeśmy wykryli... Zostało 6. 20 badań, zostało 6. Mhm. Wie pan, oczywiście możemy się spierać, czy dołożyć kolejny 1 000 000000, czy nie. My mówimy dość prosto i jasnym językiem. Ale nie ma więcej pieniędzy. Tu zdaje się, nie to, aż o 1 000 000000 chodzi, panie ministrze. O jaką sumę poszło? Panie doktorze, w poniedziałek na negocjacjach pierwsza propozycja, którą pan doktor Twardowski złożył w imieniu Porozumienia Zielonogórskiego, po przeliczeniu przekroczyła 2 000 000 000 złotych. Więc to była pierwsza propozycja. Drugą, którą potem, jak usłyszeli tę kwotę i zaczęli reagować trochę tak, że no może za dużo, to druga propozycja była 1 700 000 000. Uh-huh. Ja chcę tylko powiedzieć, żebyśmy mieli świadomość wszyscy. To jest ten 1 100 000, które dołożyliśmy, plus 80 milionów złotych na pakiet onkologiczny za wypisywanie zielonych kart. Kolejne 80 milionów, to jest prawie 1 200 000, to jest ponad 20% podwyżki dla lekarzy POZ-u za 6 dodatkowych badań. Chciałbym, żebyśmy... Czyli różnica w oczekiwaniach? Lekarze pracujący w szpitalach takiej podwyżki nie dostali. Lekarze specjaliści takiej podwyżki nie dostali. Panie ministrze, czyli różnica w oczekiwaniach dotyczyła kwoty na poziomie ilu? 400 milionów? 500? Wie pan, to już jest gdyby rzecz, czy to było 500, czy 200, to już większego znaczenia ma, bo nie mamy większych środków. Byśmy to uczciwie mówili. To jest maksimum na przystać Narodowy Fundusz Zdrowia. Po prostu. I tak i nie, dlatego że w skali wydatków, w skali pieniędzy, które są w całym naszym systemie, 200 milionów na przykład złotych, to jest nic. Oczywiście, tylko musi pan wiedzieć, że te 200 milionów złotych musimy zabrać z szpitala na przykład, bo one są już rozdzielone, bo są podpisane umowy. Ja tylko chcę przypomnieć, że wszystkie szpitale w Polsce mają podpisane umowy, że specjaliści pracujący w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej mają podpisane umowy, wszystkie centra onkologiczne mają podpisane umowy i na tę chwilę ponad 70% lekarzy rodzinnych ma podpisane umowy. Żeby dołożyć tym protestującym 30% lekarzom, niecałym, musiałbym zabrać innym, które mają już umowę. Znaczy, to naprawdę nie jest tak, że my nie chcemy dać, bo mamy focha. To nie jest tak. My nie możemy dać więcej, bo po pierwsze płacimy uczciwie za dodatkową robotę, którą mają lekarze rodzinni wykonać. Uczciwie kilkakrotnie więcej, niż to było poprzednio zapłacone specjalistom, więc nie powinni narzekać. A po drugie, już mamy ściany, jeśli chodzi o możliwości finansowe. Znaczy, my nie możemy podejmować decyzji finansowych, które nie będą możliwe do spełnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że się okaże, że nie wiem, w październiku zabraknie pieniędzy na wypłacenie lekarzom, bo żeby całe środki wydali do października. My musimy też odpowiedzialnie działać. O tym żeśmy rozmawiali przez kilka miesięcy, absolutnie pokazując możliwości finansowe funduszu. Mam takie wrażenie a propos tych kilku miesięcy, panie ministrze, że te rozmowy na ostatnią chwilę. Nie, to nieprawda. Dlaczego to było 12 spotkań. Te główne negocjacje toczą się w grudniu, kiedy wiadomo, że zostało dwa tygodnie, trzy. Pierwsze spotkanie z Porozumieniem Zielonogórskim odbyło się w maju, kolejne odbyło się w październiku i od października do grudnia odbyło się 10 spotkań z Porozumieniem Zielonogórskim. Ostatnie przekładane odbyło się 29 grudnia, ale wcześniejsze 19 grudnia nas różniło tylko o 100 milionów złotych. 29 grudnia, kiedy przyjechał zarząd Stowarzyszenia Porozumienia Zielonogórskiego z nowym negocjatorem, panem doktorem Twardowskim, wydalił z nową propozycją sięgającą 2 miliardów na początek. Pan doktor Marek Twardowski, wspomniany przez pana, uczestnik negocjacji, twierdzi, że nie chcieliście tego porozumienia, że nie dyskutowaliście na przykład o wnioskach lekarzy, że postawiliście jedynie ultimatum, albo lekarze że akceptują tę propozycję prezesa NFZ-u z 17 grudnia, albo kończymy rozmowę. Ale panie redaktorze, znaczy 29 grudnia ponad połowa lekarzy rodzinnych miała podpisane umowy. Warunki były znane. Nasze warunki finansowe też. O tych warunkach, które mówi dr Twardowski, o tych zmianach, które chcemy legislacyjnie przeprowadzić w przyszłym roku, mamy podpisane protokoły uzgodnień z Porozumieniem Zielonogórskim i będziemy to respektować i będziemy to realizować, ale to nie jest kwestia podpisania bądź nie umowy dzisiaj, to jest kwestia legislacji w przyszłym roku. Więc warunkowanie podpisania umów dzisiaj, a właściwie strajku tym, że nie zrobiliśmy zmian legislacyjnych, jest moim zdaniem nadużyciem na potrzeby jak gdyby takiej typowej politycznej rozruby. Bo ja panu jeszcze jedną rzecz, o czym warto powiedzieć. Tak. Myśmy 17 grudnia zobowiązali się, że zmienimy rozporządzenie ministra zdrowia w ciągu kilku dni, które ograniczy tę ilość badań do 6. Myśmy to zrobili, 29 zostało ono ogłoszone. 30 grudnia dostałem dzisiaj na biurko pismo od Naczelnej Rady Lekarskiej, od prezesa Macieja Hamankiewicza, który stoi murem za lekarzami rodzinnymi, przecież krytykuje nas codziennie. I w tym piśmie wyraża oburzenie, głębokie oburzenie za to, że myśmy to rozporządzenie w tak krótkim czasie przyjęli, ponieważ on nie miał czasu się do niego odnieść. Wie pan, jeżeli ktoś chce nas uderzać ze środowiska, to uderza w każdym sposobem. Nawet jeżeli zrobimy coś dobrego dla lekarzy, to obrywamy z drugiej strony, żeśmy zrobili to za szybko. Wróćmy do sytuacji, panie ministrze. Dla pacjentów wyjściem z sytuacji, w której nie mają się do kogo zwrócić, a takich będzie wielu, mają być szpitalne oddziały ratunkowe, czy tak? Nie tylko. Znaczy, może być inna poradnia, bo można się przenieść, prawda? Może być inna poradnia, bo mam nadzieję, będzie tak, że nie wszystkie te przychodnie będą pozamykane, będą inne. Będą oczywiście szpitale, które będą miały... To zależy, proszę to przyznać, to zależy od regionu, bo będą regiony, gdzie sytuacja będzie bardzo trudna, bardzo ciężka dla pacjenta. Oczywiście, będzie kilka regionów, które być może będą miały bardzo trudną sytuację. W większości będzie to sytuacja opanowana. Natomiast przyjmować będą inne przychodnie, które będą pracowały. Przyjmować będą szpitale nie tylko na SOR-ach, nie tylko na izbach przyjęć, ale także utworzonych podstawowej opiece zdrowotnej, bo szpitale też zaczynają tworzyć. Niektóre już mają przygotowaną strukturę do utworzenia POZ-u u siebie w szpitalu, po to, żeby tych pacjentów przyjąć. No i właśnie a propos tych przyjąć w szpitalach. Protestujący lekarze argumentują, że tam pieniądze się znalazły na to, żeby szpitale dostawały za każdego dodatkowego pacjenta 45 zł. Panie redaktorze, mamy sytuację ekstremalnie awaryjną. Kiedy lekarz zamyka drzwi przed swoimi pacjentami, my musimy zabezpieczyć im i to kosztuje zawsze drożej w takiej awaryjnej sytuacji leczenie. Ale jeżeli szpital otworzy swój POZ, czyli swoją podstawową opiekę zdrowotną, oprócz tej działalności szpitalnej, to dostanie taką samą umowę, jaką proponujemy lekarzowi rodzinnemu. Z tymi wszystkimi warunkami, z tym dołożonymi pieniędzmi, które dołożyliśmy, przecież dołożyliśmy ponad 1 100 000 000 zł, więc to nie jest tak. W awaryjnej sytuacji musimy te pieniądze znaleźć. I oczywiście to jest bardzo, bardzo zła sytuacja. My naprawdę jesteśmy z... Czyli może się okazać, że awaryjna sytuacja i działania podejmowane przez państwa okażą się droższe, aniżeli cena przystąpienia do porozumienia z lekarzami z porozumienia. Nie będzie droższe, bo to będzie moim zdaniem bardzo... jednak krótki i przejściowy okres. A ten pomysł, jeszcze wrócę do tych szpitalnych oddziałów ratunkowych, aby na pewno dobry, przemyślany? Tam przecież czekają pacjenci na przykład po wypadkowi. Ale to nie jest kwestia... I tam trafią również do kolejki pacjenci po recepty. Panie redaktorze, to nie jest kwestia, czy to jest dobry, czy zły pomysł. My tylko awaryjny, tak? Zabezpieczyć ludziom dostęp do lekarza, niestety. Nie dlatego, że mamy taki kaprys jako Ministerstwo Zdrowia, tylko dlatego, że lekarze zamykają przed nimi swoje gabinety. I to nie jest pomysł, który jest przyczyną, tylko jest skutkiem zamknięcia gabinetu przez lekarzy rodzinnych. Ja mam niestety złą wiadomość generalną dla pacjentów i dla lekarzy rodzinnych. Bo niepodpisanie umowy dzisiaj, 31 grudnia, powoduje... 2 stycznia, nawet gdyby chcieli podpisać tę umowę, powoduje zupełnie inny stan prawny. Dzisiaj można je aneksować na podstawie starych warunków, a od 1 stycznia już nie, bo nowa ustawa, która obowiązuje od 1 stycznia, powoduje, że to jest nowa umowa, trzeba od nowa listę pacjentów zbierać, niestety. I mówię też to do pacjentów, bo pacjenci zostaną tak naprawdę... przez to, że lekarz nie podpisze umowy i zamknie, pozbawieni lekarza rodzinnego, także wyboru lekarza rodzinnego, bo to już nie jest tak nawet, że ten lekarz otworzy 5 czy 7 swój gabinet, to ten pacjent musi do niego jeszcze raz się zapisać, bo po prostu lekarz przerwał ciągłość umowy i zostawił swoich pacjentów bez opieki. Ci pacjenci muszą wybrać po raz kolejny lekarza. To jest kolejne utrudnienie, które lekarze fundują pacjentom. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Jeszcze na krótko, przed godziną 13:00 Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, jest naszym gościem za 18 minut. 13:00. Czekam na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czy protest lekarzy jest uzasadniony? Krzysztof przypomina, że po pierwsze pieniądze, o których mówimy, nie są dla lekarzy do kieszeni, tylko do wykorzystania na wykonywanie badań. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam panią, pani Aleksandro. Halo? Dzień dobry. dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, są tutaj na antenie podawane kwoty w milionach i na wszystkich wydaje się, że to jest taka ogromna kwota. Natomiast myślę, że większość ludzi nie wie o tym, że przeciętnie lekarz rodzinny dostaje na pacjenta miesięcznie w granicach 6-8 zł. I z tej kwoty, tak jak pisał poprzednio pan maila, z tej kwoty jeszcze płaci za badania, które zleca, tak? A inną kwestią jest to, że jeśli lekarze rodzinni dostaną teraz dodatkowe zadania typu skierowania do dermatologów, to musimy mieć świadomość tego, że będziemy bardzo długo czekać do takiego lekarza, bo w tej chwili średnia czasu przyjmowania lekarza rodzinnego to jest 10 minut. I myślę, że większość pacjentów wie, że te 10 minut to jest tak naprawdę nic. I bardzo często ten czas jest wyciągany, są kolejki, więc jeśli lekarz dostanie dodatkowe zadania, to te kolejki będą jeszcze większe. I tak naprawdę myślę, że to odbije się na nas wszystkich. Pan Marek, dziękuję, pani Aleksandro, napisał. Prawdziwy problem to fakt, że publiczna służba zdrowia to fikcja. Przestańmy udawać i dajmy społeczeństwu wybór. Ja na przykład chcę leczyć się prywatnie i nie płacić części ZUS-u. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem lekarzem rodzinnym. Chciałem jak gdyby popsuć panu ministrowi samopoczucie dobre w sensie, ponieważ ministerstwo nam bardzo nie ułatwia pracy. Pamiętam, jak w październiku ministerstwo obiecało, że będziemy mieli e-zwolnienia. Okazuje się, że projekt nadal leży. Wpisałem ostatnio do ZUS-u, okazało się, że nie są uchwalone ustawy i rozporządzenia, a na przykład jeżeli przychodzi pacjent, to lekarz musi wypisać, jeżeli pracuje na przykład w 5 pracach, co się zdarza na przykład w firmach ubezpieczeniowych, 5 razy przepisać bloczek. Można byłoby to załatwić 2 kliknięciami. Natomiast jest to wprowadzane już od chyba 5 lat i nadal widzę, że tego nie ma. Więc jak gdyby ministerstwo nam nie ułatwia pracy, nie tylko lekarzom rodzinnym, ale również specjalistom, organizując taki system, żeby on funkcjonował. I myślę, że ministerstwo powinno też troszeczkę sobie popatrzeć, na których miejscach, bo lekarzy w Polsce jest mało, mogą ułatwić lekarzom pracę. Myślę, że nie tylko kwestia dotyczy pieniędzy. I kończąc, jak gdyby może trochę wracając do pieniędzy, na stronie rządowej jest napisane, że gdyby wprowadzono system e-zwolnień, rocznie mamy 200 milionów oszczędności. To jak gdyby tak, woli rozmowy o pieniądzach. Krzysztof Łęda, Fundacja Watch Health Care. Jeśli by doszło do tego, że pacjenci napotkaliby zamknięte gabinety 2 stycznia, no to będzie oczywiście bardzo poważny problem, ponieważ to jest zima, to jest sezon grypowy i rzeczywiście może być poważny kłopot. Myślę, że SORY no nie dadzą radę obsłużyć tych wszystkich pacjentów. W związku z tym to byłby wtedy poważny problem polityczny. Z drugiej strony myślę, że Porozumienie Zielonogórskie przede wszystkim walczy o prawa lekarzy rodzinnych i ich status finansowy. Tak czy inaczej, nawet jeżeli zażądali 2 miliardów złotych, co jak słyszałem nie jest prawdą, to i tak to są małe pieniądze w stosunku do tego, jakimi obciążeniami Ministerstwo Zdrowia chce lekarzy rodzinnych obłożyć od nowego roku. To znaczy dodatkowa diagnostyka w kierunku nowotworów, dodatkowa biurokracja związana z kartą onkologiczną, a oprócz tego jeszcze no, zostały wprowadzone skierowania do dermatologów i okulistów. To zwiększa obciążenia lekarzy rodzinnych, a przypomnijmy, tylko połowa lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej to są lekarze ze specjalizacją lekarza rodzinnego. Większość z lekarzy POZ chyba nie jest jednak do końca przygotowana do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. Pan Jacek napisał, protest lekarzy jest uzasadniony, ale żeby go zrozumieć, trzeba chyba spojrzeć szerzej. Lekarze boją się, że kolejna reforma ma za zadanie tylko jedno, przerzucenie finansowania leczenia z NFZ-u na pacjentów i lekarzy. Na lekarzy, by robili znacznie więcej za mniej, a pacjentów, by zrażeni kolejkami, utrudnionym dostępem do badań, szli leczyć się po prostu prywatnie. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Ja tutaj chciałbym poprzeć pana Jacka, którego pan przed chwilą cytował, a mianowicie w takiej sprawie. Sam Tusk powiedział, że nie udało mu się ograniczyć biurokracji, a więc dojdzie nowa armia ludzi bezużytecznych, którzy będą ubezpieczeni, będą mieli prawo do darmowego leczenia i tak dalej. No w tym momencie, jeżeli my dodajemy rok do roku taką armię nowych urzędników przewracających papierki, którzy nie przynoszą dochodu państwa, nie poprawiają gospodarki, to nie ma co się dziwić, że coraz gorzej jest lekarzom. Ja mówię z punktu widzenia lekarza, chociaż lekarzem nie jestem. Ale to jest ta właśnie sprawa. Ktoś napisał do mnie: plan B ministra nie ma prawa zadziałać, SOR-y i tak są maksymalnie przeładowane. Ponadto w SOR-ach działa triażowanie, czyli klasyfikacja pacjentów ze względu na stan kliniczny, a nie kolejność zgłoszeń. Jeśli zaczną się na przykład 12-godzinne kolejki z pacjentów z bólem gardła, a chorzy będą mdleć w poczekalniach, to ktoś się może popukać w głowę. Pan Krzysztof jeszcze, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, no dla mnie sytuacja jest prosta. Obecna sytuacja wynika z tego, że Ministerstwo Zdrowia razem z NFZ-em są monopolistą na rynku usług medycznych. I sytuacja ta wynika po prostu z tego, że oni się zachowują jak typowi monopoliści. Natomiast ci lekarze, którzy nie podpisają tej umowy, no nie mają innego wyjścia. Bo to jest troszeczkę, wie pan, jak w komunie głosowanie. Kto się zgadza, może opuścić ręce i odejść od ściany. No to jest jedyne właściwie wyjście. I po prostu dopóki ministerstwo razem z NFZ-em będą monopolistą, no to tą sytuacja będzie się powtarzała zawsze. Bo a oni nie chcą się tego zrzec, bo jest to im bardzo wygodne. Możliwość zawiadamiania tak olbrzymią ilością pieniędzy. Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, poseł do Parlamentu Europejskiego. To jest jakiś protest, on wynika z dwóch rzeczy. No pierwsza rzecz to jest niewątpliwie brak konsultacji społecznych. To dla tego rządu i dla ministra Arłukowicza w szczególności jest dość widoczne. Jeżeli się wprowadza, no jakby nie było, bardzo taką rewolucyjną zmianę, jaką jest ten pakiet kolejkowy czy pakiet onkologiczny, no to już nie mówię, że wypadałoby. To już jest konieczność, żeby on był przedyskutowany i wydyskutowany z tymi, którzy go mają realizować. Nie da się realizować tego pakietu bez lekarzy, głównie podstawowej opieki zdrowotnej, bo to oni będą brali cały ciężar tej wczesnej diagnostyki i wystawienia odpowiedniej karty pacjenta onkologicznego na swoje barki. To po pierwsze. No a po drugie, no to jest jednak chyba druga rzecz ważniejsza. To się powtarza cyklicznie co roku. To jest jednak brak jasnych źródeł sfinansowania tej dużej działalności tego pakietu kolejkowego i onkologicznego. No tak to jest, że lekarze jak zwykle odpowiednimi rozporządzeniami zostali obarczeni dodatkowymi obowiązkami, a za to, jeżeli chodzi o środki finansowe, jest cienko, więc jasne, że najlepiej było, gdyby takiego protestu nie było, ale jeszcze jest czas. No, minister Arłukowicz ma służyć, w związku z tym ma rozmawiać do skutku z lekarzami. Jest Sylwester, jeszcze jest nowy rok, żeby to wydyskutować. Za 7 minut 13 ponownie na antenie pan Jarosław Krawczyk, Porozumienie Zielonogórskie, ponownie Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia. Witam panów. Witam jeszcze raz. Czy protest lekarzy jest uzasadniony? 38% internautów trójkowych uważa, że tak. 62% uważa, że nie. Panie ministrze, otrzymałem sporo listów od lekarzy tych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zresztą wcześniej szefowie SOR-ów zapowiadali, że ta zapowiedź dodatkowego finansowania jest mglista. Ta zapowiedź przedstawiona przez ministerstwo, a oni nie mają możliwości zwiększania obsady na dyżurach. To będzie bardzo trudna sytuacja w wielu tych placówkach, bo jeśli ktoś ma na przykład zawał, no, to może nie być dla niego karetki, bo akurat jest u pacjenta z grypą. Tak to może wyglądać? Nie, tak to nie będzie wyglądało. Myślę, że dobrze, żeby się ordynatorzy SOR-ów skontaktowali ze swoimi dyrektorami szpitali, bo ci dyrektorzy otrzymali z Narodowego Funduszu Zdrowia propozycję umów na ten czas, powiedziałbym, kryzysowy, który dość wyraźnie określa, jak to finansowanie. On nie jest żadnym mglistą, no pokazuje wyraźnie, jak jest finansowane i też mówi o możliwościach dotrudnienia lekarzy na ten czas na oddziałach, więc to naprawdę jest rzecz przygotowana. Ona nie jest naszym rozwiązaniem, jak gdyby... Ja wiem, powiedział pan... Wybór żaden. Musimy zareagować tam, gdzie nie będzie gabinetów lekarzy rodzinnych otwartych. No, to nie jest coś, do czegośmy dążyli, ale musimy dać ludziom możliwość dotarcia do lekarza i to staramy się zrobić, wykorzystując szpitale, które, jak powiedziałem, wszystkie umowy podpisały, a dodatkowe umowy na ten czas kryzysowy też są podpisywane i te porozumienia z NFZ-em, gdzie zawarte jest i finansowanie, i możliwość dotrudnienia lekarzy dodatkowo do oddziałów ratunkowych, czy do ich przyjęć, czy wręcz tworzenia podstawowej opieki zdrowotnej, i także przy szpitalu. Panie doktorze, pan Jarosław Krawczyk ponownie z nami. Co dalej? Na co liczy Porozumienie Zielonogórskie? No, oczywiście liczy cały czas na kontakt z Ministerstwem Zdrowia i na zrozumienie naszych argumentów i potrzeb i wydaje mi się, że w tym programie zostały one wyłuszczone bardzo dokładnie. Taki kontakt będzie? Taka próba rozmów, panie ministrze? No, oni... My cały czas mówimy, rozmawialiśmy nie po to, żeby się rozejść, tylko po to, żeby dojść do jakichś porozumień. Taka była nasza intencja od samego początku. Spotkamy się w ramach tych porozumień, które mieliśmy nad pracami nad Nowym Rokiem, ale znaczy, problem jest naprawdę prozaiczny i dość prosty. Znaczy, my będziemy rozmawiali w Nowym Roku z tymi, którzy mają umowy z NFZ-em. Jeżeli ktoś nie ma tej umowy, no to nie będzie partnerem do rozmowy o zmianach na linii NFZ świadczeniodawca, no bo nie będzie tej rozmowy. Stawianie i szantażowanie nas pod ścianą z Sylwestra, mówienie, że dzisiaj jest ostatni dzień, jak nie podpiszecie, dołożycie nam pieniędzy, to my to dzisiaj podpiszemy. Ja mam propozycję naprawdę, myślę, dość uczciwą dla wszystkich, którzy mamy. Mieliśmy wiele rzeczy uzgodnionych wspólnie w protokołach uzgodnień po tych 10 spotkaniach. Spotkamy się w styczniu. Prośba do was wszystkich. Podpiszcie te umowy i spotkajmy się w styczniu. Otwórzcie kinety i pracujmy nad zmianami w POZ-cie nadal. Bo chcemy tego wszyscy. Chcemy zwiększenia roli lekarza rodzinnego, o tym wszyscy mówiliśmy. Chcemy zwiększenia finansowania. Myśmy to zrobili o 1 200 000 000 w przyszłym roku. Nikt takiej podwyżki nie dostał. Co pan na to, panie doktorze? A ja myślę, że społeczeństwo to słyszy od pana ministra jednego i drugiego już przez cały rok. My w styczniu spotkaliśmy się w Ministerstwie Zdrowia. Była mowa o tym, że będziemy rozmawiali chociażby o ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej. Oczywiście takie rozmowy żadne się nie odbyły. Pakiet kolejkowy onkologiczny wchodził w maju i w czerwcu i w lipcu. Takie rozmowy się nie odbyły. Żadne nasze postulaty nie zostały zaaprobowane na etapie legislacji tego pakietu. Od maja do listopada żadnych rozmów z ministerstwem na ten temat nie było, a o pakiecie onkologicznym zaczęliśmy się dowiadywać z prasy i z reklam telewizyjnych. I to możemy spokojnie powiedzieć o pakiecie kolejkowym.